Știu. Știu că m-ai iubit. Da. Dar eu te-am dezamăgit. N-am știut. Nu mi-am dat seama că tu ești cel mai potrivit pentru viața mea. Pentru viața mea. M-ai iubit,